Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın. Günaydın abi. Evet, kış olimpiyatlarıyla mı? Daha doğrusu kış olimpiyatları değil tabii, o üniversite oyunları. Evet, yani umarım Türkiye bir noktada bir kış olimpiyatı düzenler ileride. Hatta bu Erzurum'daki tesislerin yapılmasından sonra şey olmuş, hemen gaza gelin Türkiye'de. Ve öyle özellikle bakanların falan danışmanları olur. Efendim bakanım, sayın bakanım, bir de kış olimpiyatları yapsak. Hani öyle yapalım deyince oluyormuş gibi. Halbuki ne kadar adaylık sürecinin zorlu olduğunu unutuyorlar herhalde ya da hiç bilmiyorlar. Şu an 2014 kış olimpiyatları Soçi'de olacak. Rusya'nın ne diyelim, Rusya'nın Antalya'sı mı demek lazım Soçi'ye? Yani herhalde evet. Karadeniz kıyısındaki sayfiye yeri. En yeşil olimpiyat olacağına dair safsatalar vardı ama rezaletmiş aslında durum o açıdan. Yeşil ama hangi yeşil tabii? Evet. Öbür yeşildense. Çünkü Putin iteklemesiyle bütün şehri dönüştüren böyle 20 milyar dolarlık falan bir yatırım söz konusuydu. Yani sadece tesisler değil, hani bu şehri dönüştürün. Acayip bir yer haline gelsin. Tabii ki hani küresel iklim değişikliğinden sonra Soçi belki de ideal iklim koşullarına sahip bir tatil merkezi olabilir. Onu mu hesaplıyorlar acaba? Evet, herhalde. Biraz kuzeyde böyle o şey kavrulurken, Akdeniz kavrulurken. Orası ferah fahur rüzgarların tabii estiği bir yer olacak değil mi? Meltem. 2018 için ise 3 şehir aday. Bir Güney Kore'den yıllardır uğraşıyorlar. Pyeongchang'dı galiba. Yani Güney Kore'den bir şehir, ufak bir şehir. Münih. Bir şehir daha var. Yani 3 şehir çekişiyorlar. Yani Erzurum aday olsa ancak 2022 olur ama hani yıllardır uğraşıp alamayanlar var. 3-4 defa. Ve sadece tesis yaptınız diye tabii vermezler. Uluslararası Olimpiyat Komitesi oyunları size vermez. Başka bir sürü faktöre de bakacak. Yani Erzurum ilk defa böyle bir uluslararası ve çok çok geniş katılımlı bir etkinliğe ev sahipliği yapınca hani aksilikler gözüktü işte şehirdeki. Ulaşım vesaire bir problem ortaya çıktı. Neyse biz buradan bir başarı hikayesine gelelim. Hı hı. Çünkü oyunlar devam ediyor ama hani Türk sporculardan çok iyi sonuçlar. Türk sporcuların çok iyi sonuçlar aldığını duyamıyoruz. Dün buz pateninden bir madalya haberi geldi. Buz dansında Alper Uçar, Agafanova çifti gümüş madalya kazandı. Yani kısa programda 4. sıradalardı. Dün serbest dansta çok iyi bir puan aldılar ve toplamda gümüş madalyaya ulaştılar. Herhalde buz pateninde herhangi bir dalda Türkiye'nin böyle uluslararası bir yarışmada aldığı ilk madalya. Yani Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyatları kastediyorum. Kanada'da yaşayan Tuğba Karademir yıllardır uğraşır ve finale katılır. Hani ilk 20'ye 12'ye girerdi ama Alper Uçar şimdi Ukraynalı partneriyle madalya aldı. Yani atı sayılır başarı. Burada tabii geçen hafta konuşmuştuk. Hani bu spor kış sporlarında dalların önemli isimleri yok burada. Ama hani Alper Uçar'ın ben biraz geçmişini biliyorum. Annesi Ümit Hanım çok uğraştı uzun yıllar. Yani lise çağlarına itibaren yani 7-8 yıl önce kendisiyle irtibata geçtiğimizi hatırlıyorum. Herhalde o zaman lise sondaydı. İşte Türkiye şampiyonlarında rakipsizdi mesela Alper. Yani Türkiye'de seviye çok düşük olduğu için ama rakipsiz olduğunuz zaman sizi geliştirecek kimse yok. Onun üzerine evet yani kış aylarında Macaristan'a yollamaya başladı. Böyle birer aylık stajlara yolladı Alper'i. Ardından herhalde 2004-2005 olarak bitirdikten sonra hemen üniversiteye başlamadı. Ya kazandı kaydını dondurdu ya kazanamadı, bir seneden sonra Macaristan'a gitmeye karar verdi ve hani bütün bir sezonu Macaristan'da geçirmesi üzerine şey yaptılar, ailece karar verdiler. Alper Macaristan'a gitti. Ondan sonra yani 2 sene önemli bir gelişme gösterdi çünkü Avrupa Şampiyonası'nda sanıyorum 18. oldu. Herhalde 2008-2009 Avrupa Şampiyonası'nda 18. oldu. Yani bir erkek bu tecrübeyi kazandı. En büyük başarı. Hani Tuğba Kanal'a da tabii o yıllardır orada çocuk yaşta gitmiş, çok daha yoğun bir eğitim programı uyguluyordu orada. Ve hani Kanada, ABD işte bu şeyin, buz pateninde en önemli merkezler kabul ediliyor. Yani dünyanın birçok yerinden sporcular oraya gidip hani kariyerlerini, antrenmanlarını orada sürdürmeyi tercih ediyorlar. Sonra yarışma için, şampiyonlar için Avrupa'ya ya da ülkelerine gidiyorlar. Hani bu Japon sporcular için de söz konusu. Alper'den o Macaristan'daki dönemi faydasını gördü ama herhalde bir erkeklerde, tek erkeklerde bir limite gelmişti. Daha sonra işte Türkiye'de ne çiftlerde ne buz dansında biz başarılı bir ekip görmediğimiz için Alper'i oraya kanalize ettiler ama bu sefer de şey bulamadılar. Türkiye'de sorun çıktı. Alper'in seviyesinde kadın bulamadılar. Yani onunla birlikte kayabilecek. O da bir soru işareti tabii. Evet, çok önemli tabii. Evet, yani çünkü zaten Türkiye'deki diğer sporcuların önünde bir isim. Bir de Macaristan'a gidip işte orada iki sene geçirince aradaki fark daha da açıldı. Yani erkekler kadar muhtemelen Türkiye'deki kadın buz patencilerle de fark açıldı. Ve ona bir çift bulamadılar. Bunun üzerine işte Ukrayna'dan Alisa Agafanova'yı buldular. İkna ettiler. Onlar herhalde 1,5 yıldır birlikte kayıyorlar. Yani 2009'un sonundan beri olsa gerek. Ve muhtemelen işte Alper orada üniversiteye de girdi. Üniversite öğrencisi olunca Erzurum'daki kış üniversite oyunlarında yarışma imkanı doğdu tabii. Türkiye'yi temsil etme imkanı. Ve böyle bir karma çiftle Türkiye hani bir başarı fırsatı yakaladı. İşte onu da bu sefer değerlendirdiler. Yani hatırı sayılır bir başarı ve yıllar süren bir çabanın hani şey, en sonunda ödüllendirilmesi diyebiliriz. Çünkü ailece çok uğraştıklarını zaten demin konuştuk. Evet, bu böyle uğraşmadan yapılamıyor hiçbir iş. Her yani, iş için olduğu evet, gibi yani, tabii. Bireysel sporlarda bu bireysel sporlar değerlendirmek lazım. Daha da zor. Yani çünkü hepsi çok yoğun çalışma istiyor. Yani takım sporları gibi değil. Hani futbolcular bazen çok zor işimiz falan derler. Onlar günde 2 saat antrenman yapıp gidiyorlar. Ama yani bireysel sporlarda yani hele buz pateninde antrenman saatlerine ben bakıyorum. Örneğin Tuğba Karademir Kanada'da 24-25 saat çalışıyordu. Şeye bakıyorsunuz, Uluslararası Paten Federasyonu'nun web sitesinde sporculara en tepedekiler yani top buz patenciler, kadın buz patenciler 48-50 saat çalışıyor haftada. Yani bir gün çalışmasa şeye günde 7-8 saat eder. Hani pazarı diyelim ki hani biraz hafif dinlenmeyle geçirse günde 7-8 saat antrenman hakikaten inanılmaz yani. Ama ancak işte öyle geliyor. Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu. Başka türlü de pek kazanılmıyor başarılar. Evet, mesela bir başka bu konuyla ilgili bir haber gözüme ilişti bugünkü Radikal Gazetesi'nden. Yani üniversiteler arası kış oyunlarında buz hokeyinde kaptan Emre Eleyli bir gol atmış. Böylece bir gol atıp 159 gol yemiş kadın ve erkek buz hokey takımları. Ve annesi de çok gol öpücüğü falan vermiş. Yani çok böyle trajik boyutları olan bir şey aslında. Trajikomik diyebileceğimiz bir durum. Evet, buz hokeyi yani burada bir daha gözüktü ki en azından üniversite seviyesinde diğer ülkenin aile gerisinde Türkiye. Erkekler 4 maçta 71 gol yediler. Son maçta Slovenya 11-1 yenilirken işte Emre Eleyli tek golü attı. Türkiye'nin şampiyonadaki ilk golü. Ve tek golü. Kadınlar ise 0-88 4 maçta. Evet, ve büyük sevinç yarattığını söylüyor. Ne kadar doğru bilmiyorum bunun ama bu golün atılması müsabakayı izlemeye gelen vatandaşlara büyük sevinç yaşattı bu diyor ilk gol. Yani işte insan ne diyeceğini tam bilemiyor. Böyle bir durumda tabii. Evet. Demek ki orada bayağı bir çalışmaya ihtiyaç var. Evet, öyle. Bu sokayın da öyle gözüküyor. Yani özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin hani birçoğunun bu sokeyinde çok iyi olduğunu zaten biliyoruz. Ama hani ben mesela bu şampiyonada bu kadar büyük fark olmaz diye düşünüyordum. Burada da ciddi sorun çıktı. Çünkü yani A takımlar büyükler seviyesinde işte Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası da Türkiye alt kümelerde oynuyor. Orada mesela belli bir seviye atladık ülke olarak. Yani 20 sene önce işte maçlar 30-0 falan bitiyordu. Onun üzerine çıktı yani, komşu ülkeleri yeniyor Türkiye, Yunanistan, Ermenistan, ama tabii şey bilmiyoruz. En güçlü hani Çek Cumhuriyeti çıktığında muhtemelen benzer bir sonuç olacak bu üniversite oyunlarındakine. Evet. Bir sorun var. Yani hani kız sporları yapılabileceği belki birçok merkez yer var şimdi, ama seviye düşük. Yani işte Erzurum bu konuda geçen hafta da biraz sohbet etmiştik. Bir merkez olabilir en azından Türkiye içinde. Hani olimpiyatları, gelecekteki bir muhtemel olimpiyatları bir kenara bırakıyorum. Ama işte şimdi o da 5 bin kişilik, 5 bin kişiye yakın bir buz hokeyi salonumuz var. İkinci bir buz pateni salonu var. Yani sporcu yetiştirmek için birebir, bilmiyorum Atatürk Üniversitesi'nde mesela beden eğitimi spor yüksekokulu var mı? Hani onunla beraber hakikaten ciddi bir sporcu merkezi olabilir. Keza Kayak'ta da aynı şekilde. Yani Alp pistinde de. Oradaki sonuçlara bakıyorum. Yine Türk sporcular bir kuzey disiplinindeki dördüncülük hariç işte 50. 56. 61. o sırada dolaşıyorlar. Yani sonuçlar kötü. Evet. Peki onun dışında bugün birazcık erken bitirebilirsek Beşkala'da iyi olabilir. Onun dışında sportif olarak ne konuşabiliriz? Yine baskete biraz değinebiliriz. Çünkü Türk takımları yine iki önemli maç oynadılar. Fenerbahçe, daha doğrusu son iki akşam Fenerbahçe gruptaki 3. galibiyetini aldı. Efes Pilsen ise dün Real Madrid karşısındaydı. Yani Efes Pilsen de yense 6'da 6 olacaktı neredeyse. Son dakikalara kadar, yani son saniyelere kadar hatta büyük çekişme içinde geçti. Ancak Efes Pilsen Real Madrid'i uzatmada yiğilmekten kurtulamadı. Yani hakikaten dün Madrid'den de bir galibiyet gelseydi sezon başı hiç tahmin edilmeyen bir nokta olacaktı takımlar. 79-79 bitti maç ve yani son işte 5-10 dakikada da gidip geldi Efes'le Real arasında ve son 12 saniyede top Efes Pilsen'deydi. Yani Kerem Tunçeri geçen sene 2010'da çok yaptığı üzere bir kez Dünya Şampiyonası'nda, bir kez Efes Pilsen formasıyla Panathinaikos'a karşı yaptığı gibi son topu kullandı. Fark bir sayıyla atsa maçı kazanacaklardı muhtemelen, bitecekti. 1-2 saniye kalmıştı ama bu sefer o turnikeyi atamadı. Bu kez papaz pilav yemedi. Turnike kaçınca işte sonraki faul derken Real zorlukla kazanabildi maçı. Ama yine 3 maçta 2 galibiyetle grupta ikinci Efes Pilsen ve bir deplasman galibiyeti aldığını hatırlatalım. Geçen haftalarda Fenerbahçe ise Jalgiris'i de yenip 3-3 yaptı. Önceki akşam Fenerbahçe için işler hakikaten iyi gidiyor. Yani 2 hafta sonra Jalgiris deplasmanına gidecekler. Orada kazanırlarsa 4-4 ki kazanmaları için hiçbir sebep yok. Grubun galibiyeti olmayan tek takım Litvanyalılar. Zaten garantilemiş gibi olacaklar neredeyse virüs turu. Bu arada Eurolig'in, yani Avrupa Ligi'nin yöneticisi Jorge Bartomeu İstanbul'a geldi ve özellikle Fenerbahçe maçında tabii tribünlerin geçen yıllar oranla tıklım tıklım dolu olması karşısında şaşırdı sanıyorum. 16 bin kişi çünkü. 16 bine yakın seyirci izliyor Fenerbahçe'nin maçlarını. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda İstanbul'da bir dörtlü final düzenlenmesi yönünde kanaati var. Öyle bir kanaat oluştu. Evet, ilginç. Efes'in de şansı hala devam ediyor değil mi? Tabii evet. Yani 3 maçları daha var. Hani orada İstanbul'da alacaklar 2 galibiyet. Zaten onları çeyrek finale taşıyacak muhtemelen. Peki. Çok teşekkürler. Avi'ye de buradan yeni kariyerinde başarılar diliyorum sevgili Avi. Teşekkürler abi. Yeni kariyerim biliyorsun buz patenine başlıyorum. Kadın eksiği varmış. Ben de meşhur Maya kombinasyonuna geleceğim, katılacağım. Lütfen lütfen. İyi bir çift olacağımıza inanıyorum. Bekliyoruz. Abi çok teşekkürler. İyi Alp Ulagay'la Spor.